Dişleri boyu düz gider, al yanaklı kız gider. O kız yolu şaşırmış, inşallah bize gider. O kız yolu şaşırmış, inşallah bize gider. Ay güzelim, ay güzelim, yola gidelim yola. Kar beyaz kollarını dola, boynumu dola. Ay güzelim, ay güzelim, yola gidelim yola. Kar beyaz kollarını dola, boynumu dola. Karanfilsin, tarçınsın, neden böyle hırçınsın? Ne büyüksün ne küçük, tamam benim harcımsın. Ne büyüksün ne küçük, tamam benim harcımsın. Ay güzelim, ay güzelim, halka şeker yer misin? Karakola gidince kendim kaçtım der misin? Ay güzelim, ay güzelim, halka şeker yer misin? Karakola gidince kendim kaçtım der misin? Dere boyu düz gider, al yanaklı kız gider. O kız yolu şaşırmış, inşallah bize gider. O kız yolu şaşırmış, inşallah bize gider. Ay güzelim, ay güzelim, yola gidelim yola. Kar beyaz kollarını dola, boynumu dola. Ay güzelim, ay güzelim, halka şeker yer misin? Karakola gidince kendim kaçtım der misin?